بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. مونگا دا ویلیو چې په دې سورت کې په اوله باب کې یوه آیاتونه دي او په هر یو آیات کې امور سراسبه بیانېږي. اوله هم دلایل د توحید بیان شو، هم هغه درې درې بیا هغه درې زجرونه، هغه درې غلط قباحتونه دا مشرکانو کافرانو بیان شو. بیا علم یرو کم اهلکنا، دا دی زین غدری تخویفات بیان شو، غدری احوال او دری انعامات بیان شو، وست دی زین غدری سوالونا او غدری جوابونا بیانیگی. خویوه خبرا یادکا مونگا ویلیو چې په دې صورت کې به هغه شپږ عقبات بیانېږي، یعنی تشجیع د تبلیغ دپاره. هغه په کذلک سره ذکر کوي، مراد دا دی چې همیشوالی، همیشوالی ته مراد دی، یعنی داسې به کېږي چې ته کله د تبلیغ کار کې نو یو دریبه تینن وای دریبه بیا سبا وایو، چې کله ته تبلیغ کې نو پتا به دا قسم حالات راځي او ته به هتیار نه غورځې، تا به ځې به خلک خبرې کوي، تا ته به سپږې تورې وایي، خو ته به حوصله نه بیرې د خپل دین کار به جاري ساتې. اول نمبر آیات کې، اول نمبر هغه 53 نمبر آیات هغوی کې فرمایي، وایي وګوره کنه چې ته کله بیان وکړې نو وایي به وګوره دا مولا شوی، وایي دا نور مولیان نه دي، دا اوس مولا شو، وایي دا نور چې څه وایي نو هغه نه پوهېږي، دا اوس پوهېږي، مونږ ته وایي خبرې کوي. نو الله وایي وکذلک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من الله علیهم من بیننا. وای په دې دومره خلکو کې ته مونږ ته صرف ملا راغلی، ځان نه دې ملا جوړ کړی، ستا جواب به صحیح د هغې باره کې، ته به ورته داسې وایې. الیس الله باعلم بالشاکرین، آیا نه دې الله، نه دې الله پویا په کلک بیان کوونکو باندې؟ دا خو دا کړې ده او زه تاسو ته بیان کوم، په دې کې زما څه قصور دی؟ الله راته پوهه راکړې ده او زه به حق بیانوم، د قرآن علم دی، په دې کې زه له چا نه یره نه کوم. بیا هغه دویمه عقبه، هغه دریم سل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، دا گمراهان، دا بدعتیان، دا به وایي چې دا یوه مسله بار بار کې چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کوي. وګوره زیات ما ورته عین ووایي، دې تبلیغیانو دا یوه خبره یاده کړې ده چې الله نه کېدو یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین پیدا کوي، نور څه نه ورځي. تمام ربان ته په دې پوه شه چې دا مسله نوح علیه السلام نه را روانه وه، او دا نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پوری هر نبی دا آواز کرده ده چې یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیرو، ای زما قوما دا یو الله عبادت وکئ، یو الله اختیار من وګڼئ، یو الله مشکل کشا وګڼئ، د الله نه د کېدو یقین پیدا کئ، د الله توحید زړه ته کوزنه ګورئ، تمه ونه کې د غیر نه څه ونه غواړئ. نو دا به تا ته وایي دا بدعتیان گمراهان چې دا یوه خبره یاده کړې ده بار بار، دا وایي چې د الله نه د کېدو یقین پیدا کوي او د مخلوق نه، نو نور څه نه ورځي او دا توحید بیانوي. بار بار دا وای چې دا اسقاتون مکه وای دایره مکه وای جمع مقامی مکه وای نور سوای نورزی نو ستا جواب په دغه باره کې صحیح مساله زکه زکه بار بار بیانوما چې دا لار د موحدینو دا نبی صلی الله علیه وسلم په دې مساله باندې مکه مکرمه کې دیار لسکاله مهنت کړی و دا جهالت ختم کړی و توحید خبره بار بار بیانوله خلک یې هغه سید ادارې ته راوستل د ګمراهۍ نه د تیارو نه رڼا ته راایستلو هغه دویمه عقبه باره کې جواب بستادی چې کله هغه درېم مقام کې بیانې 106 نمبر آیت کې څه موده تېر وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست رب العزة بدغ آيات كريمة كي فرمي چه كلا پتا ولا جيدا چه تا وحابي او تا پنج فره او تا تبلغي كم حق پرستي عقيبا تارگيت كي عقيبا سي بخبري كي وستا استاز پلانه ده وليقولوا درستا تا داغين قرآن دا کرده نستا جواب بسي تب ورت دعوه اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين وعزت بدار يما ددي قران الله ما تسو غم کړلې زباغه کوما ما د خپل استاد هم خودلې دي هغه ما ته قران خودلې دي هغه ما ته د نبی صلى الله عليه وسلم حديث خودلې دي ستا جواب بدقي نادری عقبات نن بیان شو او سبب ان شاء الله غنور دریا قواد بیان و زدې زینا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس اغه درې سوالونه بیانې او دغه درې جوابونه ولو نزلنا كچري نازل کړو مونږه عليك پتا باندې کتابا دا کتاب فی قرطاس په کاغذ کې فلمسوه بی ایدیهم نو دی مسکړی به لاسونو د دیو لقال الذین کفروا خام خویر به دی کافرانو ان هذا ند دا الا سحر مبین مگر دا جادو ښکار دی کله چې په یو کاغذ کې یا په یو کتاب په شکل کې په یو ځل باندې دا ټول قران راشي نو دیو بیا هم وای چې دا غره جادو ښکار دی هغه سورې بنی اسرائیل کې دا د سوال جواب دی سورې بنی اسرائیل کې دی آلتی وای او یکون لک بیت من زخرف وای کچری دا ته سوال دی دا مشرکین او دا یهودیان دا وای چې نبی رسول الله و سلام ته وای محمد کچری دا قران تا تا د تورات په شکل باندې په یو رساله کې په یو کتاب کې راغلی وې نو موږ په تا باندې بالکل ایمان راوړی وې والله رب العزت فرمایي چې نه نه دیو چرته مې ایمان نه راوړی دا گمراهان دي دیو په لړونو باندې مورونه لګېدلې ولو نزلنا کچری موږ نازل کو علیک پتا باندې اے محبوبا کتابا دا کتاب فی قرطاس پا کاغذ کی لکل شوی اے ملفوف فی قرطاس فلمسوه بی ایدی غیلرم لقال الذین کفروا خامخا ویبا کسان چی کافران دی ان هذا الا سحر مبین نده دا مگر جادو کار ده کدا سی قرآن ور تمون را ولی گوم نو دا باوی چی جادو ندک کتاب ده بیای هم نمانی یا با اسرائیل کی وی او یکون لکا بیتم من زخرفین او ترقا بی سمای ولن نؤمن لی رقیی که حتی تنزل علینا کتابا نقرو کچری تا برا وخیلی دا سونی لی کلشوی او کتاب راوڑی دا اسمان نا او برنا راوړي لیکل شوی خو دیو پتا باندې یقین نه کوي ولې دا اسی د دیو باندې دي د دیو خبرې دي نو دلته دا غي جواب ذکر شو و دویم سوال او دا غي جواب دا مشرکان وای وقالو لولا انزل علیه ملک وای بدا مشرکان ولی نه نازلیږي د د سره یوه ملکو ټیک د دا مونږ ته تبلیغ کوي مونږ ته د الله طرف ته مونږ رابلي که د ده سره یوه ملایکه ګرځېدلی یوه پرشته ور سره ګرځېدلی نو هغه به ښه وی ولې د ده سره ملک نه راځي چې دی وایي ما ته وږي دبره نه راځي نو په کار خو دا ده چې د ده سره یوه ملایکه ګرځېدی که نه الله د ولو انزلنا کچری مونگا رالیگل ملکن یو پرشتا یو ملائکم لقضی الامر نخام خام اپی صلب شوی دکار دا حلاکت دا دی قوم سم لا ينظرون بیا با گور محلت ورلن شوی ورگلی که دی بیا با دیو دیوی چی غیوالی چې لږ ټیم راکه لږ مهلت راکه خو نه بیا به بالکل مهلت نه میراوې دی نو دې وجې نه ملک ورسره نشته ملک بیره چا انتظار نه کوي هغه دریم سوال او د هغې جواب هغه دریم سوال هم وشو او جواب یې هم په دې آیات کریمه کې وشو د دې دواړو مسالو حاصل دا شو چې شکر وباسئ چې فرشته نه ده راغلې که نه بیا به بیا به ورته تاسو هسې ناست وی بیا خو تاسو د هغې نه څه تعلیم نه شو زده کولی دې ولې نه فرمایي چې نبی راغلی دی خو ستاسو هم جنس دی ستاسو په شان دې شکلی دی ولو جعلناه که چرې مونږ ګرځولی وی د لرا ملکن د رسول لرا ملک یعنی پرشته لجعلناه رجلا نو خامخا مونږ به ګرځولی وی دلرا پشکل د سړی باندې ولا لبسنا او شوبه براغلی وی یا اشتباه براغلی وی علیهم پدیو باندې ما یلبسون هغه چې دی اوس پشک کې پراته دی دا دغه دریم سوال جواب دی هغه دریم سوال جواب دی دلته هغه دریم سوال څه شی دی اغا سور فرقان کی وم نمبر آیات کی حل دی ذکر کئی وقالو مالی آذر رسول یا قلطوام ویمشی فی الاسواق وی دا سنگ پیغمبر دی چی دا پا بازارونو کی گرزی او دا خوراکون کئی فیکون ماهو نزیرا یا دا دس رسو کی رون کی ورس دا یا ملائکر آغلی وینو دلتم الله رب العزت دا غی جواب کئی که ملائکم را غلی وی نو آقا با بالکل دا سڑی پا شکل باندی را غلی وی آقا با هم دا سڑی پا شکل باندی را غلی وی نو بیا با تاسو نمان لی تاسو بگر چی دا خو سڑی دی نو الله دا غی جواب کئی ولو جان ناهو کچری منگر زولی وی دلرا دی رسول لرا ملکن آقا ملک لجان ناهو نو خاما خامون بکر زولی وی دلرا رجلن پشکل لسڑی باندی وللبسنا او اشتباب مراوستی ویالیهم پا دیو باندی ما یلبسون آغا چی دیو وز پشکی پرات دی وز تسلی نبی علیه سرات و سرام تا ذکر قیو سوالون ذکر شو آغا دری جوابون ذکر شو پسور فرقان کی التی د دې دریم سوال د دې دریم جواب سوال التی هم ذکر شوی دی وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا ولمن تم ملائكنا راضي ادا چې مونږ خپل رب ښکارا وینو دا غي جواب دلته دی نو ورا یو سوال دلته بنی اسرائیل سوره د قران په منځ کې شو او بل سوال حالتا پا سور فرقان کی او یو دلتا دا کورا بیا بسی نور تفسیر کورا چی نور سنگ ده نبی علیه سراتو و سلامتا فرمایی ولقدستو زی آم پا تاقیق سرا توقی شوی دی بی رسول من قبلی کا پا رسولانو پسی ستان مخ کی پا حاق باللزینا نو نازل کلشو پی وز کلشو پا کسانو فوری سخیرو ملهم چی توقی کولی دا دیونا ما کانو به استهزئون آغا چی دیو باقی فور استهزا کون کی ما بو با خفکی گا ما او گورا ما کنو فیغمبرانو بسی توقی شوی دی داغی سا حالاتو آغی سا رمونگ سوکلو نو تم دا غی غون دی رسول ټیک دا پتا پسی با هم استعزا کی خدا دی بدلا با تیمون گالو تا دی ٹوکو سزا با ورطا میلاوی گی خپکی گا ما بس ولو نزلنا علیکا کچری مونگا نازل کو پتا بانی کتابا یو کتاب فی قرطاس پا کاغذ کی لکلے شوین فیو ظلمان لی فلمسوهو بی ایدیهم نو مذهب کی لاسونه د دیو لقال الذين كفروا خامخا وی باکسان چا کافران دی ان هذا نددا الا سحر مبین مگر جادو کارا دی وقالوا لولا انزل عليه ملك واذا ولنا نازلی د سر و ملک ولو انزلنا كثير من غار علي غريب ملكا او ملك لقضي الامر ما خاف سل ذكر ده هلاكت بشو ثم لا ينظرون بیا بدیو تا مهلت نشو ورلکی ده ولو جعلناه كثير من غار زولوي دلرا ملكا او ملك لجعلناه نخاما خمو بغر زولوي دلرا الرجل الفشكل سړی باندې ولا لبسنا او خامہ خشت باب راغلی وی عليهم پدی باندې ما يلبسون اغا چې دی وس پشکی پراته دی وس دا خبرې کوي چې دا ولې ملائکنه راتلا او دا څنګه رسول دی بازارونو کې ګرځي خوراکونه کوي الله وی ولا لبسنا مونږ با اشتبار اوستی وی شک بر اغلی وی پدیو باندی ما یلویتون آجی دی وست شک کون کی دی ولقد استوزی آن فتا خیق سر آتو قکر شوی دی بی رسول من قبلی که فا رسولان فریستان مکی فحاق باللذین نو پی وست شو پا کسان فریست خیرو چی تو کری وی من هم دادیونم اغا نازل شو پا کسانو باندی عذاب سخیرو من هم چوٹو که کڑیوی دا دیونا ما کانو بی استازیون پا سچی دیوست ازا کون کیو بسم الله الرحمن الرحیم ولو نزلنا علیک کتابا